छेड़ खानी मन सोण दे पिया, नाकर छेड़ खानी मन सोण दे पिया। आई पहली बारी लोवे दूर होण को ना जू, आई पहली बारी लोवे दूर होण को ना जू। लाले जोर मरी जानी तन्ने सोण को ना जू, लाले जोर मरी जानी तन्ने सोण को ना जू। छेड़ खानी मन सोण दे पिया, नाकर छेड़ खानी मन सोण दे पिया। मेरी जान घबराई चुप बात को बता, कदे आज जिसी आई हो तू रात को बता। मेरी जान घबराई चुप बात को बता, कदे आज जिसी आई हो तू रात को बता। सदा रखू राजी तने रोण को ना जू, लाले जोर मरे जानी तन्ने सोण को ना जू, लाले जोर मरे जानी तन्ने सोण को ना जू। छेड़ खानी मन सोण दे पिया, नाकर छेड़ खानी मन सोण दे पिया। बिट्टू सोर खीरे आच कोए आन ना देवे, बाद इतने लड़ावे घरा जान ना देवे। बिट्टू सोर खीरे आच कोए आन ना देवे, बाद इतने लड़ावे घरा जान ना देवे। बारे कुंडू की जू बता मैं भरोण को ना जू, लाले जोर मरी जानी तन्ने सोण को ना जू, लाले जोर मरी।